छोड़ गई रमना मजलूंगा तेरे बिन, छोड़ गई रमना मजलूंगा तेरे बिन, ये गम के आंसू रे, गम के आंसू रे, मैं पी लूंगा तेरे बिन। तू छोड़ गई रमना छोड़ गई रमना मजलूंगा तेरे बिन, छोड़ गई रमना मजलूंगा तेरे बिन। पढ़ाए थे तू ठोकर मार क्यों चली गई जो प्यार के गीत पढ़ाए थे। मैं बुला के देखूंगा, बुला के देखूंगा जो बिताए गैल तेरे दिन। छोड़ गई रमना मैं जीलूंगा तेरे बिन, छोड़ गई रमना ना। रमेश भाई